کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، اور کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا، اور دیکھ کر جھوٹے خداؤں کی سخا کا دستور، دیکھ کر جھوٹے خداؤں کی سخا کا دستور، مجھ کو سرکار کا انداز کرم یاد آیا، اور روشنی تیر گئی حد نظر تک آزم، روشنی تیر گئی حد نظر تک آزم، جب بھی وہ ماہ عرب مہر عجم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا۔ بارگاہ مقصود کون ہے، بارگاہ مرکز دیدار کل، نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں وطن عزیز پاکستان کے ممتاز محترم اور خوشگلو صناخہ، الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صنا اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے، ملتمس ہوں محمد فرحان قادری سے تشریف لائیں اور نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے، سبحان اللہ، باوج برم بولو سبحان اللہ۔ خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے، کیسا پیارا دن ہے، خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے، کیسا پیارا دن ہے، خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، دردوں کے گلا برسانی میلاد کا دن ہے، دردوں کے گلا برسانی میلاد کا دن ہے، دلوں کی گلشتا مہکائی میلاد کا دن ہے۔ خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے، کیسا پیارا دن ہے، خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، ذرا مل کر بولو مرحبا، اور اونچا بولو مرحبا، جذبے سے بولو مرحبا، جذبچ کے بولو مرحبا۔ خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے، کیسا پیارا دن ہے، خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، یہ موسم بخششوں کا ہے، سخاوت کی گھٹائیں گئے، یہ موسم بخششوں کا ہے، یہ موسم بخششوں کا ہے، سخاوت کی گھٹائیں گئے، یہ موسم بخششوں کا ہے، سخاوت کی گھٹائیں گئے، دل بیتاب کو سمجھائیں میلاد کا دن گئے۔ خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے، کیسا پیارا دن ہے، خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دن ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، ذرا مل کر بولو مرحبا، اور اونچا بولو مرحبا، پرچم لہرا کر مرحبا، پرچم لہرا کر مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، خوشیاں منا دوستو، میلاد کا دل گئے، آج ہے جشن ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جامع رحمت، مرحبا یا مصطفیٰ، خوشیاں بنا دوستو، میلاد کا دل ہے، کیسا پیارا دل ہے، خوشیاں بنا دوستو، میلاد کا دل ہے.